किंच ब्रह्मविदम अनुभवोपि। प्रपंच बाधित है, ये ज्ञानियों का अनुभव है। ब्रह्मविदम अनुभवोपि, अनुभव श्रुति में जैसे कहा गया है शास्त्र में, अनुभवोपि प्रपंच से बाधक, प्रपंच का बाधक, अभाव निश्चायक, प्रपंच है ही नहीं ऐसा अनुभव होता है। तेषाम निष्प्रपंच आत्मदर्शन से विद्यमानत्वात्, आत्मदर्शन है ज्ञानियों को किंतु निष्प्रपंच, प्रपंच रहित केवल शुद्ध आत्मा का ज्ञान, तथा ही तेषाम अनुभव दर्शयति। विद्वान का अनुभव कहेंगे तो ये अपनी इच्छा से कोई कहेगा हमको ऐसा अनुभव, हमको ऐसा अनुभव, इसको लेकर के विद्वान का अनुभव नहीं माना जा सकता है। प्रामाणिक अनुभव वास्तवत एक ही प्रकार अनुभव होगा, अनुभव में मतभेद है तो किसको आप तो मानेंगे, इसलिए शास्त्र में जिस अनुभव कहा गया उसको लेकर के माना जाता है कि अनुभव, नहीं तो बहुत मत अलग अलग मत कहेंगे हम कैसा अनुभव हुआ, हम कैसा अनुभव हुआ, हाथी का अनुभव अलग अलग प्रकार लोगों को हुआ, कोई कहा कदली के पेड़ जैसे टांग को पकड़े अंधो, 10-20 अंधो हाथी को देखने गए, कोई टांग को पकड़ा तो क्या कहेंगे कदली का पेड़ जैसे, कोई दांत को पकड़ा तो कहे साबल जैसे हाथी है, इसे अलग अलग प्रकार कहेंगे। पीछे के कोई पकड़ा तो कहेंगे वो तो पर्वत जैसे है, इसी प्रकार अलग अलग मतभेद है। इसलिए अनुभव जब लेते हैं शास्त्र में जहाँ कहा जाता है शास्त्रीय अनुभव ही प्रमाण है, तथा तेषा अनुभव दर्शयति, श्रुति दिखाती है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत तत्र को मोह कसुक एकत्वम अनुपश्यत, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत, ज्ञानी के सब कुछ आत्मा ही हो गया, जब विजानत विशेष रूप से साक्षात्कार करने पर सारे भूत आत्मा ही हो जाता है, तब उसमें कहाँ मोह है कहाँ शोक है, शोक मोह का कह आक्षेप है, शोक मोह का अत्यंत अभाव, एकत्व अनुपश्यत, एकत्व का साक्षात्कार अनुपश्चात पश्यत, अनुपश्चात शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात साक्षात्कार कर लेने पर शोक मोह का अत्यंत अभाव है। विदिते वेद्यम नास्ति इति, ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अन्य वेद्यों की वस्तु है ही नहीं। एवं निर्वाणम अनुशासनम, एवं निर्वाणम इसे उपदेश है, यत्र वा अन्य दिवस तत्र अन्योन्यत पश्येत, भेद अज्ञान के कारण यत्र अज्ञान अवस्था में भेद है तो अन्य अन्य को देखता है सुनता आदि, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत, ज्ञान होने पर अज्ञान सब कुछ आत्मा है किससे किसको देखे, दृष्टा दृश्य दर्शन सबका अभाव हो जाता है। यदि तदृश्यते मूर्तम एतज ज्ञानात्मनस्तव भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद रूपम अयोगिनः, यदि तदृश्यते मूर्तम, जितने मूर्त पदार्थ दिखते हैं जगत, एतत् तव ज्ञानात्मनः जगद रूपम अयोगिनः भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति, आप तो ज्ञान स्वरूप ही, आपके रूप को ये जगत रूप से दिखते ही भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति, रज्जु की भ्रांति ज्ञान से लोग सर्प समझते हैं, ये जगद रूपम पश्यन्ति, जगद रूप दिखते हैं कौन है, अयोगिना जो ज्ञान योग अभ्यास नहीं है अज्ञान है। ये तो ज्ञान विद शुद्ध शुद्ध चेत सस्ते अखिलम जगत ज्ञानात्मकम प्रपश्यन्ति तद्रूपम पारमेश्वरम, जो ज्ञान विद शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने वाले शुद्ध चेत शुद्धम चेत शुद्धानी चेतांश ये अत्यंत शुद्ध है अंतकरण, ते अखिलम जगत पारमेश्वरम तद्रूपम ज्ञानात्मक प्रपश्यन्ति, सारा जगत को ज्ञान रूप दिखते है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आपका स्वरूप ज्ञानात्मक है, ज्ञान आत्मा ज्ञानम आत्मा यस्य, आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही देखते हैं, परमेश्वर सीदम पारमेश्वरम पर परमेश्वर का वास्तव स्वरूप है ज्ञानात्मक, वही तद्रूपम आपका वास्तव स्वरूप है ज्ञानात्मक है, सारे जगत को ज्ञान रूप देखते हैं, अधिष्ठान ही ज्ञान है, अध्यस्त वस्तु का अभाव देखते हैं, अज्ञान रूप ही देखते हैं। निदागोप्युपदेशेन तेन द्वैत परो भवेत् सर्वभूतान्य शेषेण ददर्श स तदात्मनः तथा ब्रह्म ततो मुक्तिमवाप परमां द्विजः। निदाग ऋभु का उपदेश से, निदागवी उपदेश से अद्वैत पर्व, अद्वैत पर्व हो गया। सर्वभूतानि अशेषण स तदात्मन ददर्श, आत्मस्वरूप में सब कुछ संपूर्ण भूतों का आत्मरूप ही देखा। सर्वभूतान तदात्मन सर्वभूतों का आत्मस्वरूप देखा, तथा ब्रह्म तथा मुक्ति मवाप आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है। ब्रह्म साक्षात कारण से तत्व मुक्ति में अभाव प्राप्त कर लिया, परमा मुक्ति परम मुक्ति प्राप्त कर लिया। अत्रात्म व्यतिरेकेण द्वितीयं यो न पश्यति ब्रह्मभूत सैवेह वेद शास्त्र उदाहृतः। आत्म व्यतिरेकेण द्वितीय यो न पश्यति, आत्मा से अतिरिक्त द्वितीय जो नहीं देखता है। सैव यह ब्रह्मभूत वेद शास्त्र उदाहरण, सकल शास्त्र में वेद में ही कहा गया जो आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं दिखता है वही ब्रह्म स्वरूप है। ये नहीं कि सो गया गाढ़ निद्रा में नहीं दिखता, ऐसा नहीं। कभी भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में ब्रह्म आत्मस्वरूप भिन्न कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। अद्वितीय आत्मस्वरूप बाकी कुछ दिखता है जैसे मिथ्याबाधित तो हो जाता है ज्ञान होने के बाद। श्रुति कहती नेह नाना किंचन, नाना है ही नहीं, आत्म व्यतिरिक्त कुछ नहीं देखता है, उसे ब्रह्मस्वरूप ही जीते जी। इतेवं श्रुति स्मृति युक्ति तो अनुभवतश्च प्रपंच से बाधितत्वाद अत्यंत विलक्षण अनात्म सदृश रूपाणाम मधुर तिक्त से पितादीनाम अभी परस्पराध्यास दर्शनाद अमृते प्याकाशे तलमलिनाद्यध्यास दर्शनाद आत्मानात्मनोर अत्यंत विलक्षणयोर मूर्तामूर्तयोरपि तथा सर्व संभवात् स्थूलोहम कृशोहमिति देहात्मनोर अध्यास अनुभवात् इत्येवम् श्रुति स्मृति युक्ति, श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण युक्ति से भी और अनुभव, अनुभव से सिद्ध होता प्रपंच से बाधितत्वात्। श्रुति स्मृति तो प्रमाण है, युक्ति भी प्रमाण है। जो दृश्य है वो मिथ्या है, जैसे रज्जु सर्प स्वप्न दृश्य प्रातिभाषिक पदार्थ को दृष्टांत बना करके व्यावहारिक प्रपंच में मिथ्या तो युक्ति से सिद्ध हो जाता है। दीर्घ रूप चेतन आत्मा है ब्रह्म, उससे अतिरिक्त कुछ व्यावहारिक है कुछ प्रातिभाषिक है। व्यावहारिक प्रपंच का बाध केवल ब्रह्म ज्ञान से होगा, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान के बिना बाध नहीं होता है। किंतु प्रातिभाषिक उसको कहते जिसका बाध ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो जाता है। राज्य में सर्प दिखता है, स्वप्न प्रपंच दिखता है, ब्रह्म ज्ञान के बिना भी बाध हो जाता है। जगने के बाद देखा स्वप्न पदार्थ नहीं है, रज्जु ज्ञान से देखता है सर्प नहीं है, तो सब प्रातिभाषिक है। स्वप्न दृश्य रज्जु सर्प आदि भ्रांति ज्ञान का विषय प्रातिभाषिक है। प्रातिभाषिक वस्तु वास्तव नहीं होने पर दिखती है तो मिथ्या है, निश्चित है। और बाकी व्यावहारिक प्रपंच जितने ब्रह्म को छोड़ करके ब्रह्म दिग्ध रूप है चेतन आत्मा, बाकी सब जितने है व्यावहारिक प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत्। इस युक्ति से भी प्रपंच मिथ्या तो निश्चय होता है। दृश्यत्वात् आद्यंतवत्वात् परिच्छिन्नत्वात् ऐसे बहुत हेतु के द्वारा मिथ्या तो निश्चय होता है। और अनुभव स्मृति में आया, शास्त्र में आया विद्वान का अनुभव, इससे क्या होता है प्रपंच से बाधितत्वात्। प्रपंच बाधित है, बाधित होता है मतलब प्रपंच का अभाव निश्चय हो जाता है, तो मिथ्या है प्रपंच। जिसका बाध हो जाता है वो सत्य नहीं है। सत्य तो ये होता है जो त्रिकाला बाध्य, तीनों काल में कभी भी इसका बाध नहीं हो तो सत्य होगा। जो बाधित तो हो जाता है जैसे रज्जु में सर्प बाधित तो हो जाता है, पहले मिथ्या सर्प को सत्य समझ करके दौड़ते हैं, बाद में कभी रज्जु को देख लेते तो सर्प का बाध हो गया, सर्प बाधित होने से मिथ्या है। इसलिए प्रपंच बाधित होने से अत्यंत विलक्षण विलक्षण नाम, अच्छा बाधित हो गया प्रपंच तो मिथ्या है, तो आत्मा अनात्मा का अभ्यास कैसे होगा? अत्यंत विलक्षण है तो विलक्षण में भी अध्यास होता है, अत्यंत विलक्षण नाम अपि असदृश रूप नाम, विलक्षण का तो असदृश रूप समान रूप नहीं है, सादृश्य के बिना भी भ्रांति हो जाती है, अध्यास हो जाता है। पित्त रोग हो गया, गुड़ खाएंगे तो कड़वा है, मधुर में तिक्त, और पीलिया रोग हो गया, पित्त आंख में आ गया, बिल्कुल सफेद को दिखाता है, पीत है, पीलापन दिखता है। मधुर तिक्त श्वेत पिता आदि नाम अपनी परस्पर अध्यास दर्शनाथ, मुख में कौड़ापन सिद्ध नहीं हो जाता है, गुड़ खाने पर भी थू थू कर फेंक देता है, कड़वा है बड़े, और सफेद को दिखता है पीला पीला, पीलिया रोग हो जाता है तो जहां दिखेगा पीलापन दिखेगा। तो अध्यास भ्रांति के कारण मधुर तिक्त श्वेत पित्त में अत्यंत विलक्षण होने पर भी अध्यास हो जाता है, मधुर में तिक्त अनुभव, श्वेत में पीत अनुभव, ये हुई अध्यास, परस्पर अध्यास होता है। और मूर्त वस्तु में अध्यास होगा ऐसा कोई नियम नहीं, कि आकाश में भी अध्यास होता है, अमूर्ते पे आकाश है, आकाश निष्क्रिय क्रिया में रहित है मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु मन को मूर्त कहते, क्रियावत्व मूर्तत्व, आकाश में तलमलिनाता आदि अध्यास दर्शनाथ, तल कटा आकार कड़ाई को उल्ट कर रखा है, तल अमलिनता है मैलापन, कभी धूलि के कारण मेघ के कारण आकाश मैला दिखता है, तो तल मलिनता आदि अध्यास दिखता है आकाश में, आकाश में कोई तल कटाह कड़ाई जैसे है ऐसा नहीं है, किंतु दिखता है, नील रूप भी दिखता है, रूप नहीं होने पर भी दिखता है, ये आरोप होता है। आत्मा अनात्मन और अत्यंत विलक्षण और आत्मा और अनात्मा अत्यंत विलक्षण है, विलक्षण होने पर भी आत्मा अमूर्त है अनात्मा मूर्त है, मूर्तामूर्तरपि तथा संभवात अध्यास संभव है, अध्यास में निरुपाधिक अध्यास सोपाधिक अध्यास दो प्रकार है, उपाधि के कारण अध्यास होता है तो सोपाधिक अध्यास, जपा कुसुम के पास में स्फटिक के पास जपा कुसुम रहेगा तो स्फटिका में लाल रूप दिखता है, इसको कहते सोपाधिक अध्यास, जब निश्चय हो जाता है ये पुष्प के कारण लाल दिखता है, निश्चय हो गया कि जपा कुसुम के कारण लाल, जपा कुसुम हटा दिया तो शुक्लवर्ण स्फटिका में शुक्लवर्ण दिखता है, जपा कुसुम रखेंगे तो लाल दिखता है, जब निश्चय हो गया जपा कुसुम के कारण लाल दिखता है तब आगे स्फटिक लाल वर्ण दिखेगा या शुक्ल दिखेगा? लाल ही दिखता है जब तक पुष्प है, इसको कहते सोपाधि उपाधि है, तो निश्चय हो गया स्फटिक लाल रूप वाला नहीं है तो भी लाल रूप दिखता है, उसमें सादृश्य की आवश्यकता नहीं है, सोपाधिक अध्यास के लिए सादृश्य की आवश्यकता नहीं है। पीलिया रोग हो गया पीला पीला दिखता है, पित्त रोग के कारण मीठा में कौड़ावन, वो सब उपाधि के कारण रोग के कारण होता है, सादृश्य की आवश्यकता नहीं, गुड़ मीठा के साथ तिक्त का सादृश्य है क्या, तो भी अध्यास होता है। हाँ निरुपाधिक अध्यास में सादृश्य की आवश्यकता होती, राज्य में सर्प सादृश्य है, सुक्ति में रजत अध्यास निरुपाधिक अध्यास है, वहां सादृश्य है, तो जहां सोपाधिक अध्यास है वहां सादृश्य की आवश्यकता नहीं, यहां आत्मा अनात्म अध्यास होने के लिए उपाधि अविद्या अंतकरण आदि के कारण अध्यास होता है, सोपाधिक अध्यास में सादृश्य की आवश्यकता नहीं है, अत्यंत विलक्षण होने पर भी अध्यास होता है। और अनुभव में आता है तुलोहम कृशोहम इति देहात्मन अध्यास अनुभवात, आत्मा जो लोग तर्क में आत्मा देह से भिन्न मानते हैं, ज्ञानाधिकरण आत्मा देह तो पार्थिव है, आत्मा से भिन्न है, तो भी अहम स्थूल मैं मनुष्य, मैं पतला हूं, मैं मनुष्य, इसे बुद्धि जब तक है तब तक देह आत्मा का अभ्यास होता ही है। मैं मनुष्य, मनुष्यत्व तो देह में है, आत्मा में ना तो मनुष्यत्व है, ना पशुत्व है, ना तो देवत्व है, किंतु मैं मनुष्य हूं, पुरुष हूं, ये जो बुद्धि है, देह आत्मा का एकत्व अध्यास होने के कारण देहात्मन और अभ्यास अनुभव में आता है। विलक्षण होने पर भी इस शरीर के साथ आत्मा का कोई सादृश्य नहीं है तो भी अध्यास होता है। तो आत्मा अनात्मा का अध्यास के कारण ही अनात्मा धर्म आत्मा में आरोप करके मैं जन्म वर्ण वाला हूं, सुखी दुखी इत्यादि संसार को प्राप्त करता है। अज्ञान के कारण ही अध्यास होता है। जब ब्रह्मात्मा अधिष्ठान ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान की निवृत्ति होने से अध्यास समाप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही है, जो अज्ञान से बंधन है, अध्यास पूर्वक बंध है। हंता चैन मन्यते हंतुम, हतश्चैन मन्यते हतम, उभौ तो न बीजानी तो नाये हमते न हन्यते। अनन करने वाला मन्यते हंतुम मन्यते, अनन करना मानता है, मानना चाहता है। हतश्चेत मन्यते हतम, मारा गया श्रोता में हनन क्या गया, ये दोनों तो उभव न भी जानी तो ठीक नहीं जानते। अयम आत्मा न हंती न हन्यते, हनन क्रिया का कर्ता नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, केवल हनन के लिए नहीं, किसी भी क्रिया का ना तो कर्ता ना तो कर्म, आत्मा कारक नहीं होता है, उसमें कर्मत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, कोई कारक नहीं, शुद्ध निर्विशेष। तो जो कर्तृत्व मान आरोप करता आत्मा में, कर्मत्व आरोप करता है, दोनों अज्ञानी उभौ तो न भी जानित इत्यादि श्रुति दर्शनाथ ये न वित्ति हंतारम यश्च मन्यते हतम, जो हंता मानते हत गीता में भी कहा हुई अर्थ को, इसी मंत्र को, प्रकृत क्रियमाणानी गुण ही कर्माणी सर्वस्व, प्रकृति के गुण से सब कुछ होता है। और जो अज्ञानी है मैं कर्ता इसे मानता है, अनात्म धर्म को आत्मा में आरोप करके कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा इति श्रुति स्मृति दर्शनाच अध्यासस्य प्रहाणाय आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्तय उपनिषद आरभ्यते। अध्यास आरोप परस्पर एकत्व अध्यास धर्म कार्य आरोप होता है, उससे ही संसार है। तो अध्यास की निवृत्ति के लिए अध्यास अज्ञान के कारण है और उसकी निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। आत्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ति, आत्मिकत्व विद्या की प्राप्ति के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाता है। ब्रह्मवादिन वदन्ति इत्यादि श्वेता सूत्राणाम मंत्रोपनिषद तस्य अल्प ग्रंथावृत्तिर आरभ्यते। ब्रह्मवादिन वदन्ति आदि श्वेता सूत्र मंत्र उपनिषदे, मंत्र भाग में ये उपनिषद आई, मंत्र उपनिषदे कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत, तस्य अल्प ग्रंथावृत्तिर आरभ्यते। वृत्ति व्याख्याने अल्प ग्रंथा, अल्प ग्रंथ यस्याम वृत्त्याम सा वृत्ति अल्प ग्रंथा, शब्द अल्प है, अर्थ तो सब बहुत है, अल्प शब्द वाली वृत्ति व्याख्या आरंभ किया जाता है। ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किंकारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। ब्रह्मवादिनः वदन्ति, ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, किं कारणं ब्रह्म, कारणं ब्रह्म किं, ब्रह्म किं कारणं, बहुत प्रकार अर्थक बताएंगे। जो जगत का कारण ब्रह्म कैसा क्या है, कौन है, अब ब्रह्म किम कारणम निमित्त कारण उपादान कारण कैसे कारण है, कुतस्म जाता कारण क्या है, ब्रह्म क्या है, सारे पदार्थ में जो कारण ब्रह्म कौन है, तो उसमें कहेंगे जिससे उत्पन्न हुआ यदो वायमानी भूतानी जायंते ये न जाता नहीं जीवंती, यत् प्रहंति अभिसंविशंति तद् ब्रह्म तैतरीय उपनिषद माया, जिससे उत्पन्न होता है वही कारण है। किंतु ये कहते कुतस्म जाता, कहाँ से उत्पन्न हुई ये तो पता नहीं चलता है। जिससे उत्पन्न हुआ वो कारण है ब्रह्म, किंतु कहाँ से उत्पन्न हम हुए, सारा पदार्थ जो दिखते उसमें से कौन ब्रह्म है, कहाँ से उत्पन्न हुए। ये न जाता नहीं जीवंती, जिससे स्थिति की प्राप्त करते हैं, स्थिति को प्राप्त करते तो के न जीवाना जीवाम, किससे हम जीवित रहते हैं ये भी नहीं जानते हैं। यत् प्रयंते अभिसंविशंति, जिसे लीन हो जाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित है, जिसे स्थित है, तो कहाँ स्थित है, अधिष्ठान क्या है, क्वच संप्रतिष्ठा वयम, हम कहाँ प्रतिष्ठित है जिसको कारण कहेंगे ब्रह्म। और अधिष्ठिता के न सुखेतरेषु, अधिष्ठिता के न अधिष्ठित होकर के आश्रित होकर के सुखेतरेषु वर्तामहि, सुख दुख में प्रेरित होकर के वर्तामहि रहते हैं, संसार सुख दुख अनुभव करते हैं, व्यवस्थाम सुख दुख में प्रेरित होकर व्यवस्थाम वर्ता में, व्यवस्था संसार व्यवस्था को कर रहे हैं, अनुवर्तन कर रहे हैं वर्ता में, मतलब उसमें व्यवस्था में स्थित है। ऐसे ब्रह्मविद संबोधन करते हैं ब्रह्मविद, सब परस्पर कहते कहाँ है, किससे उत्पन्न है, कारण क्या है, किससे सुख दुख में प्रेरित होते हैं। ये पहले ब्रह्मज्ञानी लोग शास्त्र को समझे, पर जब उसे जानते हैं, जानने के बाद भी स्पष्ट जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, परस्पर मिलकर के विचार करते हैं। ये ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म है, दुर्विज्ञ है, और उसको जाने बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए। अज्ञान के कारण ही कभी कभी मान लेते हैं, चलो इसमें क्या मिलेगा, हम जाकर के साधन करेंगे, कोई शीर्षासन प्राणायाम योगाभ्यास का नाक पकड़ता है, इससे ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान है सत्य वस्तु का ज्ञान, ज्ञान तो सबको है, घटपट आदि का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, संगीत शास्त्र का, बहुत अनात्म वस्तु का ज्ञान बहुत है। जो सत्य वस्तु आत्मा ब्रह्म है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, वो ज्ञान से ही अज्ञानी की निवृत्ति होती है। इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार साधन है, श्रवण मनन निदिध्यासन अंतरंग साधन है, श्रवण के पश्चात मनन की आवश्यकता है। इसे विचार करके संशय की निवृत्ति होने पर, फिर ध्यान करने पर निदिध्यासन करेंगे तो विपरीत भावना की निवृत्ति होती, साक्षात्कार होता है। इसीलिए परस्पर विचार करते बड़े बड़े समझदार भी मिल करके, यही साधकों को करना चाहिए, परस्पर मिल करके विचार, बार बार इस तत्व का विचार करे, संशय निवृत्त हो जाए तभी साधन ध्यान बनेगा। संशय निवृत्ति के बिना जो ध्यान करते वो ध्यान बहुत निकृष्ट है। सामान्य चित्तवृत्ति को निरोध करने के लिए ध्यान थोड़े करते हो, अत्यंत बहिर्मुख है तो ध्यान ठीक है, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं, कि वो ध्यान अलग है, उससे मुख्य नहीं होगा। मन शांति के लिए, थोड़ा एकाग्रता के लिए विचार करके तत्व क्या है समझने के लिए, तो भी विचार कैसे, शास्त्र श्रवण पूर्वक अपने मन से विचार करके, कोई विचार करके कहाँ कुछ विचार करके कोई से निश्चय कर लेगा, और शास्त्रीय तत्व का निश्चय कर लेगा भ्रांत, विरोचना कभी ज्ञान हो गया था, देह को ही आत्मा समझ करके गुरु बन गया। इसी प्रकार बहुत लोग भ्रांत होते हैं, ज्ञान जितने को होता है उसके अपेक्षा बहुत लोग को ज्ञानित्व का भ्रम हो जाता है, समझ लेते हमको ज्ञान हो गया। इसलिए शास्त्र के अनुसार आचार्य मुख से श्रवण करके उसके श्रुति अनुकूल तर्क से विचार, तर्क भी आवश्यक है, श्रुति अनुकूल तर्क संशय की निवृत्ति के लिए, यही श्रुति दिखाती है कि ब्रह्मवादी ने वदंती कह करके कहते ये समझदार व्यक्ति परस्पर पूछ रहे हैं ब्रह्मविद किं कारण इत्यादि विचार करते हैं। विचार करने से संशय की निवृत्ति हो तब ध्यान निधि ध्यान होता है। ब्रह्मवादिन वदन्ति इत्यादि ब्रह्मवादिन ब्रह्म वदन्ति ब्रह्मवादिन वदन्ति मतलब वदनशील स्वभावत ब्रह्म कहने वाले स्वभावत मतलब स्वभावत जो कुछ कहेंगे ब्रह्म के विषय में ही विचार ये स्वभाव है। लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है किसके स्वभाव किस विषय में बोलने के लिए जहां कुछ बात हो तो उसी विषय में बोलना है। जिनका ऐसा स्वभाव जाते ब्रह्म विषय में ही जो निरंतर ब्रह्म विषय का चिंतन करते हैं जब शब्द निकल गया तो तद विषय कहीं होगा तो ब्रह्म वदनशीला सुप्र जातो निनिष्ताच्छिल्य तस्शीलम तत्शीलम तस्य भाव ताच्छिल्यम तत्शील स्वभाव जो ब्रह्म वदनशीला जिनका स्वभाव ही ब्रह्म के विषय में प्रश्नोत्तर करना प्रश्न करे पूछने से कोई छोटा हो जाता नहीं कोई किसके जाकर पूछ लिया तो संशय निवृत्ति के लिए प्रश्न करने से उत्तर होता है संशय निवृत्ति होती है यही बात कथा कहते हैं। गुरु शिष्य में परस्पर शिष्यों के परस्पर विचार विमर्श समझते हुए भी प्रश्न उत्तर करने पर बार बार विचार करने पर दृढ़ होता है नहीं तो एक प्रकार लगता है समझ गया उसमें कोई संशय करने पर फिर अपने को संशय हो जाता है और विचार करने पर बार बार दृढ़ होता है। ब्रह्म वदनशीला ब्रह्मवादिन सर्वे संभूय वदन्ति सब मिल करके कहते हैं। कुछ लोग मिलते तो है जब नहीं मिलना चाहिए तो मिलते हैं रात को 10-11 बजे तक मिलते हैं मना करने पर भी छिप करके कोई कहा किंतु ब्रह्म के ऊपर विचार नहीं कैसे काल को क्या बनाएंगे खाने के लिए और कोई क्या करता है कोई क्या करता है अब क्या करेंगे ये विचार भी करते हैं व्यर्थ किस प्रकार दूसरे को ठगेंगे दूसरे को झूठ बोलेंगे कि दूसरे को दबाएंगे दूसरे दोष निकालो नहीं तो कुछ ना कुछ बोलते तो है मिल करके किंतु जो कहना चाहिए साधुओं को उसी का विचार नहीं करते हैं। सर्वे संभूय वदन्ति मिल करके ही विचार करना चाहिए। एक भिक्षु भिक्षु यथोक्त स्यात् द्वावेव द्वावेव मिथुनम स्मृतः मिथुनम स्मृतम त्रयो ग्राम समाख्याता ऊर्ध्वं तु नगरायते नगरम नहीं कर्तव्यम ग्राम व मिथुनम तथा राजादि वार्ता तेषां स्यात् भिक्षा वार्ता परस्परम सन्यासी कर्त एकांत रहना एकांतम द्वैत वर्जन एक विचूर यथोत स्यात् अकेला है तो ठीक यथोत अपने विचार करता है। शाम के बाद महमिन के बाद विषय चिंतन वार्तालाप नहीं करना चाहिए। महिमनोत्तर पाठ हो गया ध्यान भजन कर लिया फिर बैठ करके अपने चिंतन करो ध्यान करो भगवान का चिंतन करे। यदि नहीं कर पाते तो ग्रंथ देखो व्याकरण न्यायादि पढ़े वेद का अंग है उनको पढ़े कोई आपत्ति नहीं किंतु परस्पर मिलकर विचार करना नहीं विचार नहीं जरूरत है। दिन में विचार करो शास्त्र विचार करने के रात को मिलना जरूरत नहीं। यदि मिलते हैं तो शास्त्र के ऊपर विचार तो ठीक है अन्य वार्तालाप नहीं करना चाहिए। एक भिक्षु यथो तस्यात् द्वावेव मिथुनम स्मृत मिथुनम मिथुनम स्मृतम दो मिलकर इसको कहते हैं मिथुनम त्रयो ग्राम समाख्यात तीन मिलके तो उसका नाम हो गया ग्राम ऊर्ध्वम तो नगर आए थे तीन शतिक हो गया तो उसका नाम नगर सन्यासी को नगर में जाने के निषेध किया गया तीन शतिक एक साथ मिलना नहीं चाहिए। नगरम नहीं कर्तव्यम ग्रामो व मिथुनम तथा नगर नहीं कर कोई कहते हम तीन मिलते हैं तो नगर नहीं है तीन हो तो क्या कहेंगे ग्राम ग्राम हो वा न कर्तव्य हो, तीन भी नहीं मिलना। मिथुनम ग्राम वा नगरम नहीं कर्तव्यम, ग्राम वा मिथुनम तथा मिथुनम, दो दो भी नहीं मिलना। क्या पते मिलने से राजा वार्ता वार्ता तेषाम स्यात्, भिक्षा वार्ता परस्परम, मिल जाए तो क्या होगा, राजा राजा के राजनीति विषय, देश के राजनीति, और जहां जहां राजनीति नहीं कूटनीति को राजनीति शब्द से कह देते हैं, कहां कुछ होता है कूटनीति विचार हो रहा है, मिल जाएंगे तो ही विचार होगा, कपट आचरण कूटनीति किस प्रकार करेंगे, क्या करना है, गलत किस करेंगे, इसके लिए विचार ऐसा होता है। एक साथ मिलेंगे तो राजा दिवार्ता तेषां स्यात्, नहीं तो भिक्षा वार्ता परस्परम। भिक्षा वार्ता मतलब क्या है, भोजन की चिंता, क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, कल को क्या बनाएंगे, आगे क्या है, आज मिर्ची कितने कम हो गया, हमको चीज में तेल नहीं, इसमें मिर्ची नहीं, यही बात बस। साधुओं को जो विचार करना चाहिए उसको छोड़ करके, इसलिए कहा गया एक भिक्षु यथोत सैत द्वावे वो मिथुनम स्मृतम त्रयो ग्राम समाख्यात, ग्राम समाख्यात क्यों, ग्राम समाख्यात ऊर्ध्वम तु नगरायते, नगरम नहीं कर्तव्यम ग्राम वा मिथुनम तथा राजादिवार्ता तेषां स्यात् भिक्षा वार्ता परस्परम, राजादिवार्ता वार्ता तेषां स्यात्, एकवचन राजादिवार्ता तेषां स्यात् भिक्षा वार्ता परस्परम, यही होगा मिल करके, इसलिए मिलना नहीं चाहिए, यदि मिले तो ऐसे वार्ता करना चाहिए, व्यर्थ बात करने के लिए मिलना नहीं चाहिए। एक ताने मना करे तो दूसरे ताने मिल करके, ये नहीं तो उसके कमरा में कहेंगे यही वार्ता, उससे ज्यादा रजोगुण तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण तमोगुण कम करना, सत्वगुणों को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं होता है तो कम से कम दरवाजे बंद कर कमरा में बैठ जाओ, सो जाओ, कोई बात नहीं, दूसरे को विक्षेप नहीं करो, दूसरे समय नष्ट करो, दूसरे के पास जाकर बात करके उसका समय नष्ट कर नहीं करो, पाप होता है। अपने नहीं कर पाते साधन तो दरवाजे बंद कर अपने सो जाओ, दूसरे के समय नष्ट नहीं करना, विक्षेप नहीं करना चाहिए। एक साथ मिलकर के बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी संभूय बदंत मिलकर ही विचार करते हैं, यही करना चाहिए। किं कारणम ब्रह्म, ये ब्रह्म कारण है, किम कारणम, किम जो प्रश्न है, किम थी स्वरूप विषय प्रश्न, किम स्वरूपम ब्रह्म, किम कैसा है ब्रह्म, क्या है जो कारण है, इस प्रकार प्रश्न है। अथवा कारणम ब्रह्म आवश्यक कालादि, किम कारणम ब्रह्म, पहला क्या हुआ, कारणम ब्रह्म किम, जो जगत कारण ब्रह्म है वो क्या है, क्या स्वरूप है, ये प्रश्न है। अथवा किम कारणम ब्रह्म, किम कारणम ब्रह्म, क्या कारण ब्रह्म है अथवा और कोई है, किम कारणम ब्रह्म आवश्यक कालादि, कालादि कारण है, काल स्वभाव आगे कहेंगे वक्षमाणम कहा जाएगा। अथवा किं कारणम ब्रह्म सिद्धि रूपम उपादान भूत किम इति दत्तम, कारण ब्रह्म जो सिद्ध स्वरूप है उपादान रूप क्या है ब्रह्म। अथवा ब्रह्म शब्द बनता है ब्रिंगे नु अच्च, ब्रिंगी वृद्धो धातु है, उपधा में एक नकार है, ब्रिंगी उपधा में न है, नहीं तो ब्रीही हो तो इधि तो नुम हो गया, ब्रिन नकार और ब्रिंगेर नो अच्च, मनिन प्रत्यय होगा और नकार को अ हो जाएगा, ब्रिन के नकार को अ हो जाएगा तो ब्री के आगे अगेगा तो कौन से यण हो जाएगा, ब्र ब्रह धातु ब्रिंग ही है, ब्रंग ब्रंग ब्रह हो गया आगे मनिन मनिन प्रत्यय का मन ब्रह्मन, वृद्धि को प्राप्त करने वाले व्यापक सबसे व्यापक, संकोच नहीं करके व्यापक करेंगे तो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित व्यापक है ब्रह्म शब्द। बृंहति बृंहयति तस्माद् उच्यते परम ब्रह्मेति। स्वयं व्यापक है और सब को बढ़ाने वाला, सब को प्रकाश करने वाला, जन्म तिथि आदि करने वाला ब्रह्म है, इसलिए परब्रह्म कहते। सत्येव निर्वचनात् ब्रह्म का निर्वचन किया गया। निमित्त उपादान उभयोर्वा प्रश्न किं कारण ब्रह्म। निमित्त कारण है, उपादान कारण है, उभय कारण है। एक कार्य का कारण होता है निमित्त कारण, एक होता उपादान कारण। घट बनाने के लिए उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। और निमित्त कारण है दंड चक्र कुलाल आदि। तो ब्रह्म क्या उपादान कारण या निमित्त कारण या दोनों विचार करते वेदांत में तो उभय मानते हैं। लोक में दिखा गया निमित्त कारण अलग, उपादान कारण अलग। अब ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, वो कैसे निमित्त कारण उपादान कारण कैसे बनेगा? उपादान कारण जो होता है उससे कार्य बनता है, मिट्टी से घट बनता है, परिणाम होता है, तंत्र से पट बनेगा, अवयव मिल करके द्रव्य बनता है। ब्रह्म निरवयव है, इससे जगत कैसे बनेगा? इतने बड़े बड़े पहाड़ समुद्र का उपादान कारण ब्रह्म है, जो स्वयं निर्विशेष कैसे होगा? उभय कारण उपादान कारण निमित्त कारण क्या है? प्रश्न है किं कारण ब्रह्म, किं कारणम ब्रह्म आहुषिति कालादि, अथवा कारणमेव ब्रह्म कारण है, कारण होते भी किम निमित्तम उता उपादानम हुई अथवा उभयम, ये प्रश्न है। किम लक्षणमिति वक्ष्यमाण परिहार अनुरूपेण मंत्रेण, आगे कहेंगे जिस प्रकार परिहार ये प्रश्न होता है, आगे उत्तर दिया जाएगा, इसलिए परिहार के अनुसार भी प्रश्न को समझ लेना। तंत्रेण आवृत्ति वा प्रश्न भी संग्रह कर्तव्य, आगे जिस प्रकार परिहार करेंगे उसके अनुसार प्रश्न भी ऐसे ही अर्थ विवक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यहां जो प्रश्नोत्तर श्रुति में आया प्रश्नोत्तर, नहीं कि पागलों का प्रश्नोत्तर नहीं। कोई कहता आम्र का पेड़ कहाँ है, कैसा है, तो देखा दिया उधर देखो कच्चनार का पेड़ है। आम्रे पृष्ठे कोविदारण आचष्टे, महावास्य में आया आम्रे पृष्ठे कोविदारण आचष्टे, पूछा गया आम के विषय में, वो कोविदार वृक्ष को दिखाता है। ऐसे है असंगत प्रलाप करने वाले में, किंतु श्रुति में ऐसा नहीं है। प्रश्न जिस विषय को उत्तर तद विषय का, तो उत्तर को समझ करके प्रश्न भी समझ लेना होता है। तो किं कारण शब्द का बहुत प्रकार अर्थ हो सकता है। तो परिहार अनुरूपेण, परिहार उत्तर के अनुसार प्रश्न में भी ऐसा अर्थ संग्रह करना चाहिए। तो कैसे होगा इतने अर्थ? इतने अर्थ होने के लिए तंत्रेण आवृत्तिया वा तंत्र, तंत्रम सकृद उच्चरित्व सति अनेकार्थ बोध जनकत्व, ये तंत्र होता है। एक बार शब्द उच्चारण करने पर भी अनेक प्रकार बोध जनक होता है। मीमांसा में से आता है कोई कर्म एक बार करते तो अनेक अंग अनेक कर्म का उपकार हो जाएगा। तंत्र व्याकरण में इस प्रकार शास्त्र में ये तंत्र एक अर्थ में एक सूत्र में अनेक अर्थ की विवक्षा करके तंत्रेण उच्चरितम सूत्रम अलंत्यम, एक सूत्र प्राणी निमर्श ने एक बार उच्चारण किया तंत्रेण, उसका दो अर्थ हो जाता है। अलंत्यम में दो अर्थ कैसे होगा? श्रोता को आवृत्ति करके अर्थ ज्ञान होगा। उच्चारण करने वाले तो तंत्र से उच्चारण कर लेगा, किंतु श्रोता को ज्ञान जब होगा आवृत्ति करके। दो सूत्र, एक अलंत्यम फिर दूसरे भी एक अलंत्यम। प्रथम हलंत्यम सिद्धांत कमित में आता है, हलि अंत्यम हलंत्यम, हल सूत्र में जो अंत्य है, हल इति चतुर्दश चौदवा माहेश्वर सूत्र में जो अंत्य है लकार, उसकी इति संज्ञा होती पहले, उसके बाद हलंत्यम सूत्र आएगा जो लघु कमित में आता है। पहले चतुर्दश सूत्र है माहेश्वर सूत्र में, चौदवा सूत्र क्या है? हल, उसी में अंत्य वर्ण क्या है? लकार। लकार की पहली संज्ञा हुई, लकार की संज्ञा होने पर हयवर्टिक हस लेकर के लकार तक आदिर अंत्य न सहिता सूत्र से एक प्रत्याहार बनाना, पहले हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार बनाने के बाद हलंत्यम सूत्र अंत्यम हल लघु कम दिवाता सूत्र उस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। तो तंत्र से महर्षि ने सूत्र उच्चारण किया और आवृत्ति से बोधा को बोधा श्रोता को ज्ञान होता है। तंत्रेण आवृत्ति आवा अथवा एक को आवृत्ति करके भी कह सकते हैं। प्रश्न में भी अर्थ संग्रह करना चाहिए। प्रश्न अपेक्षत्वात् परिहारस्य परिहार प्रश्न सापेक्ष जैसे परिहार किया गया ऐसे प्रश्न मानना है। जैसे प्रश्न किया गया ऐसे उसका परिहार होता उत्तर दिया जाता है। इसलिए आगे परिहार की अपेक्षा करके प्रश्न में भी इतना अर्थ विचार करना है। क्या कारण ब्रह्म है अथवा कालादि है? क्या कारण ही केवल ब्रह्म निमित्त कारण है उपादान कारण है उभय है? इस प्रकार प्रश्न बहुत प्रकार है। तो ब्रह्म स्वरूप क्या है तद आगे यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते श्रुति में कहा गया जिससे उत्पन्न होता है वही तो कारण है वही ब्रह्म है। इसे कहते कुतस्म जाता कुतो वयम कार्य कारण बनत जाता। हम तो सर्व इंद्रिय वाले है क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ अपने को मनुष्य देह इंद्रिय वाला मानते हैं। शरीर कार्य कर्ण इंद्रिय कार्य करण वाले आत्मा तो उत्पन्न नहीं होता है किन्तु शरीर इंद्रिय संघात है हम कहाँ से उत्पन्न हुए? कार्यकर्णवंत वयम का अर्थ क्यों क्या स्वरूपेण जीवानाम उत्पत्ति आदि असंभवात जीवों की उत्पत्ति नाश स्वरूप तो नहीं संभव नहीं आत्मस्वरूप है। इसलिए शरीर इंद्रिय वाले हम किस उत्पन्न हुए? आत्मा की उत्पत्ति आदि नहीं इसमें श्रुति प्रमाण है तथा चुति न जायते मेरे देवा विपश्चित विद्वान न जन्म होता है न ही मरता है जन्म मरण रहित है। जीवा पेतम बाव किलेदम मिर्यते न जीव मिर्यते जीवेन अपगतम अपेतम अपगतम अपपुरुक इन धातु से निष्ठा अपगतम जीव रहित होने पर जीव चला गया बाव का थे एव किल प्रसिद्ध इदम शरीर मिर्यते प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर इस शरीर में जीव है मैं मेरा मेरा करता है। प्रारब्ध समाप्त हो तो गया छोड़कर चल जाएगा और शरीर कहेगा मर गया जीव चला गया और शरीर है कह इधम मिर्यते मर गया जीव मर गया कहेंगे न जीव मिर्यते जीव मरता नहीं है। जब मरता नहीं तो जन्म क्या होगा? जन्म मरण रहता है। इसलिए किं कुतस्म जाता है कहेंगे तो हम कहाँ से उत्पन्न हुए? वयम का था कार्यकर्णवंत कार्यकर्ण वाले शरीर इंद्र वाले कहाँ से उत्पन्न हुए? शरीर इंद्र की उत्पत्ति होती है घटाकाश की उत्पत्ति घट की उत्पत्ति होती है। घटाकाश तो आकाश नित्य मानते हैं जो घटाकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। जरा मृत्यु शरीर से जरा मरण शरीर का होता है वृद्धावस्था मृत्यु जन्म आदि अविनाशी वा अरे अयम आत्मानु चित्त धर्मा अरे अयम आत्मा अविनाशी है विनाशी नहीं है। अनुच्छित धर्म यस्य स अनुच्छित धर्म उच्छेद रहित धर्म इसका है उच्छेद नहीं होता है नाश नहीं होता है। तथा च स्मृति कहती अज शरीर ग्रहणात संजाते इति कीर्त्यते अज शरीर ग्रहणात संजाते इति कीर्त्यते अजन्म आत्मा है फिर भी कहते जा संजात जन्म हुआ जन्म है क्यों कहते शरीर ग्रहणात शरीर ग्रहण शरीर के साथ संबंध होने से जायते संजात उत्पन्न कहा जाता है अजन्म आत्मा को। जैसे आकाश नित्य होने पर भी घटाकाश हो जायते घटाकाश में जायते घटे की उत्पत्ति होने पर घटाकाश में संजात जायते उत्पन्न हुआ इसे कहा जाता है। वस्तुतः आत्मा में उत्पत्ति नहीं है नाश नहीं। इसे कुतस्म जाता मतलब कार्यकरण शरीर इंद्र संघात ये शरीर इंद्र वाले हम कहाँ से उत्पन्न हुए? किंच जीवाम के न किससे जीवित रहते ये न जाता नहीं जीवंती यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जाता नहीं जीवंती जिससे जीवित रहते उसे उत्पन्न हुए वही ब्रह्म है। तो केन वा वयम जाता किससे जीवित रहते ये भी तो हम नहीं जानते। केन वा वयम सृष्टा संत जीवाम सृष्टि होने के बाद हम जीवित किसके द्वारा रहते स्थिति विषय का प्रश्न है। जन्मादि से अतः जन्म स्थिति और प्रलय क्वच संप्रतिष्ठा प्रलय काल में स्थित प्रलय जिसमें होगा वही कारण है। तो कहाँ प्रलय काल में रहेंगे कुछ क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता नियमित केन सुखे तरेशु अधिष्ठिता का अर्थ नियमित होकर के सुखे तरेशु सुख और सुख से इतर क्या है इतर का दिन सुख भिन्न दुख से वर्तामय किससे नियमित होकर के सुख दुख में हम अनुवर्तन कर रहे हैं ब्रह्मविद है ब्रह्मविद व्यवस्थाम अनुवर्ताम है व्यवस्था में स्थित है व्यवस्थित होकर के नहीं चाहने पर भी सुख दुख भोगना पड़ता है किससे नियमित होकर के व्यवस्था है पुण्य पाप के अनुकूल सुख दुख भोग होता है ये संसार यात्रा का निर्वाह करते किससे नियमित होकर के क्यों सब लोग दुख भोगते हैं सोचने हम दुख नहीं भोगेंगे हम सुख भोगेंगे सेवा के लिए बुलाएंगे तो नहीं आएंगे कहेंगे सिर में दर्द है कमरा बंद कर दिया घंटी तीन बार लगा तो भी नहीं आते हम सेवा नहीं करेंगे नियम है सेवा के लिए घंटी हो तो सब उपस्थित होना चाहिए सेवा के लिए किसी के लिए हो घंटी हो तो उपस्थित होने का नियम है और नियम भंग नहीं करना चाहिए उसके अनुसार चलना चाहिए। यदि स्वातंत्र होता तो कोई दुख भोग करता नहीं दुख का समय आया तो उधर चल जाएंगे जंगल की तरफ दुख नहीं भोगेंगे ये नहीं है सुख दुख भोगना ही पड़ता है प्रारब्ध ये स्वातंत्र नहीं उसमें दुख तो भोगना ही पड़ेगा दुख भोगने के लिए डर करके इधर से जाकर उधर गए तो उधर चोट लगा गिर करके झाड़ू लगाने के लिए नहीं करेंगे उधर चलते समय गिर करके चोट लग गया तो दुख तो भोगना नहीं पड़ेगा क्योंकि अपनी इच्छा से क्या ना कोई तो जबरदस्ती नहीं करा जबरदस्ती कराएंगे तो कष्ट है अपनी इच्छा से गिर गए तो कोई कष्ट नहीं कष्ट है अपने चलते समय गिर गया तो कोई कष्ट नहीं हाँ कोई धक्का दिया तो कष्ट लगेगा अपने आप गिर गए तो तुरंत देखो कोई तो देख नहीं लिया कष्ट हो तो पीछे सोचना सुख दुख भोगना ही पड़ता है निवृत्त नहीं होती है भागने पर कहीं भागने पर ही नहीं दुख तो भोगना ही पड़ेगा जहां भाग जाएंगे कहते यहां ठीक नहीं उधर चल जाएंगे जाओ पहले से आपका कर्म वही आपके लिए बना दिया स्वरूप जो दुख भोगना है वही दुख वही भोगना पड़ेगा जितने दुख भोगना है अपने कर्म के कारण ही दुख भोगना है कहाँ चले जाने पर दुख नहीं भोगना पड़ेगा किस स्थान पर जाने पर व्याधि नहीं होती है कहते यहाँ का जलवायु ठीक नहीं उधर चलेगी उधर जाने पर और ज्यादा बीमार पड़े प्रारब्ध में जितने तो दुख भोगना पड़ेगा और कभी कभी ठीक हो गया कहते स्थान को आगे तो ठीक हो गया ठीक जब होने का है तो उसी स्थान पर रोग कहाँ रोगी कहीं नहीं है रोग कहाँ नहीं होता है स्थान क्या क्या दोष है अपना कर्म क्या दोष है तो किससे नियमित होकर के सुख दुख में प्रेरित होकर के व्यवस्था कर रहे हैं किससे अधिष्ठित होकर के सब अनुवर्तन कर रहे हैं नियमित होकर के थी सृष्टि स्थिति प्रलय नियम हेतु किम इति प्रश्न संग्रह सृष्टि का हेतु क्या स्थिति का हेतु प्रलय का हेतु क्या है ये प्रश्न का संग्रह हुआ। ये प्रथम मंत्र में भाष्य हुआ काल को संक्रांत काल को तो पाठ नहीं है संक्रांति दीपिका बताएंगे एक एक मंत्र उसमें चलाएंगे भाष्य के बाद उसको बताएंगे उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाता है। ये प्रश्न हुआ उसके आगे उत्तर संसार कारण क्या है ब्रह्म क्या है यही विचार है जैसे ब्रह्म के साक्षात्कार से ही अज्ञान निवृत्ति पूर्वक मोक्ष होता है उसे ब्रह्म स्वरूप निर्णय के लिए प्रश्न आगे उत्तर आएगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा